Hello, ไม่อยากให้น้องเสียใจเลยไม่ต้องเสียใจเลยอันนี้เรื่องใหญ่เราเกลียดอยากให้เขาใจว่าแม่จะอยู่รอในรุ่นเล็กเป็นในงานนี้จะพูดไม่อยากให้เสียวมีมาแม่ต้องเลี้ยวเอาเป็น